قول پاک رسول اکرم ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے جو ابن حیدر حسین ہے اسی کے دم سے ہے سب بہار حسین باغ نبی کا گل ہے اسی کے دم سے ہے سب بہاریں اسی سے گلشن میں دین حق کی خزاں کب شائبہ نہیں ہے ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے سبا حسین اب نام ہے تمہارا سبا تو ہمت کا استعارا حسین اب نام ہے تمہارا کرم کی ہم پر نظر خدا را کہ ہم میں کچھ حوصلہ نہیں ہے کرم کی ہم پر نظر خدا را کہ ہم میں کچھ حوصلہ نہیں ہے، رہے وفا دیا پر وہ مہر سجدہ کہ زیر خنجر رہے وفا میں کٹا دیا وفا میں کٹا دیا سر وہ مہر سجدہ تھے زیر خنجر امام عالی مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے، امام عالی مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے، ہے قول پاک کے